مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں، آقا عنایت ہے ہر گام مدینے میں، جاتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں، جاتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں، بگڑے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، اے حاجیوں رو رو کر کہہ دینا سلام سے، اے حاجیوں رو رو کر کہہ دینا سلام سے، لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں، لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، آ جاؤ گناہگاروں بے خوف چلے آؤ، آ جاؤ گناہگاروں بے خوف چلے آؤ، سرکار کی رحمت تو سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، وہ شعب محشر تو بلوا کے غلاموں کو، بلوا کے غلاموں کو دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں، دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں، وہ شعب محشر تو بلوا کے غلاموں کو، بلوا کے غلاموں کو دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، چھیڑو نہ طبیبوں تم بیمار مدینہ کو، چھیڑو نہ طبیب بس آرام مدینے میں، اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں۔ بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، بلبا کے بقی آقا حسنین کے صدقے میں، بلبا کے بقی آقا حسنین کے صدقے میں، عیدی میں عطا کر دو انعام مدینے میں، عیدی میں عطا کر دو انعام مدینے میں۔ عطار پہ پھر ایسا اے کاش کرم ہو جائے، عطار پہ پھر ایسا اے کاش کرم ہو جائے، مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں، مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں۔ بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، لٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں۔